złotych lub 50 ratach 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest czwartek, 30 października, minęła 10. Serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Policyjny pościg za bandytami, którzy napadli na kantor w małopolskiej Jabłonce. Przestępcy uciekają granatowym kombi. Bez porozumienia w sprawie gazu w Brukseli, choć rosyjsko-ukraińskie negocjacje trwały całą noc. Już 3,5 tysiąca rodziców podpisało petycję w sprawie zmiany terminu sprawdzianu szóstoklasistów. Kolejna policyjna obława po napadzie na kantor, tym razem w Jabłonce w Małopolsce. Jak dowiedział się nasz reporter, do kantoru wymiany walut w centrum miejscowości wtargnęło trzech sprawców. Ukradli najprawdopodobniej około 200 tysięcy złotych. Trwa pościg za napastnikami, uciekają granatowym kombi. Policja zablokowała drogi. Trójstronne negocjacje gazowe w Brukseli wciąż bez efektów. Na trwającym do wczesnych godzin rannych spotkaniu przedstawicieli Komisji Europejskiej, Rosji i Ukrainy nie udało się osiągnąć porozumienia. Konferencja prasowa podsumowująca negocjacje, która miała się odbyć rano, została odwołana. Celem rozmów jest podpisanie tzw. pakietu zimowego, czyli tymczasowego porozumienia, które zapewni bezpieczeństwo dostaw gazu na Ukrainę do końca marca przyszłego roku. Według przedstawicieli Rosji wszystkie główne założenia umowy, w tym cena gazu, zostały uzgodnione. Problemem pozostaje jednak kwestia wsparcia finansowego Komisji Europejskiej dla Ukrainy. Miałoby być ono gwarancją spłaty części długu Kijowa wobec Gazpromu oraz przedpłaty dotyczącej nowych zamówień. Zgodnie z porozumieniem zaproponowanym przez Brukselę, Ukraina do końca roku powinna zapłacić ponad 3 miliardy dolarów tytułem zaległych rachunków. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Do prokuratury generalnej w Warszawie wpłynął wniosek rządu Stanów Zjednoczonych o zatrzymanie Romana Polańskiego. Takie informacje ujawnia Gazeta Wyborcza. Reżyser, który przyjechał do stolicy na otwarcie Muzeum Historii Żydów Polskich, jest od 36 lat ścigany za gwałt na nieletniej. W 1977 roku przyznał się do seksu z 13-latką, ale gdy został zwolniony z aresztu za kaucją w obawie przed wieloletnim więzieniem, wyjechał do Europy. Roman Polański stara się nie informować o swoich podróżach, mówił w Trójce Marcin Dzierżanowski z Wprost. Zasada jest taka, że on nie zapowiada tych wizyt formalnie, bo oczywiście często wszyscy wiedzą, że będzie nawet chyba na festiwalach różnych się pojawia, ale nigdy do końca nie jest to formalnie potwierdzone, a wszystko dlatego właśnie, żeby na przykład Stany Zjednoczone nie mogły wystąpić z wnioskiem o ekstradycję. No tym razem podobno ministerstwo stwierdziło, że jest jakiś błąd formalny we wniosku amerykańskim i najprawdopodobniej znowu będzie odmowa. Wiktor Świetlik z tygodnika W Sieci mówi, że to przykład bezwzględnej działalności amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Z jednej strony mamy wybitnego reżysera, osobę opiewaną przez nie tylko polski, ale europejski salon. W związku z czym takiej osobie na dobrą sprawę wydawałoby się, że tutaj włos z głowy nie może spaść. A z drugiej strony mamy bezwzględną maszynę sprawiedliwości, która w ten sam sposób potraktuje kucharkę i taksówkarza jak prezesa banku albo wybitnego twórcę czy politykę. Według ogłoszonej w 2010 roku przez polską prokuraturę wykładni Polańskiemu nie grozi ekstradycja, ponieważ jego przestępstwo w Polsce przedawniło się. Jeszcze tylko dziś i jutro można podpisać się pod petycją do Ministerstwa Edukacji w sprawie sprawdzianu szóstoklasistów. Część nauczycieli uważa, że test powinien odbyć się później, a nie jak zaplanowano 1 kwietnia. Twierdzą, że tak szybki termin nie pozwoli uczniom na odpowiednie przygotowanie się do egzaminu, który po raz pierwszy będzie na innym arkuszu i według nowej podstawy programowej. Mówi Małgorzata Dobrowolska z Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego, które umieściło petycję na swojej stronie internetowej. Termin został jeszcze przesunięty bliżej początku roku szkolnego, a po drugie czekają uczniów nowe sprawdziany, które przede wszystkim wymagają myślenia, a tego się zawsze trochę trudniej uczy, więc nauczyciele boją się o czas. Jeśli terminu nie uda się przesunąć, nauczyciele proponują, by określić dokładnie z jakiej części podstawy programowej nie będzie pytań podczas sprawdzianu. Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Joanna Dębek zapewnia, że taka praktyka jest już stosowana. Większość nauczycieli ma pewne swoje schematy i harmonogramy nauczania. Centralna Komisja Egzaminacyjna, która taki sprawdzian przygotowuje, bierze to pod uwagę. Dlatego też nigdy do tej pory na sprawdzianie szóstoklasisty nie było zagadnień, które poruszane były w szkole w ostatnich miesiącach czy tygodniach nauki, czyli już po kwietniu. Do tej pory pod petycją podpisało się ponad 3,5 tysiąca rodziców. Nowe gadżety Google mają przydać się w medycynie. Amerykański koncern pracuje nad urządzeniami do wczesnego diagnozowania chorób.

Kroczymy dumnie w kierunku słońca, w drodze do złudzeń i snów. Tańcz, tańcz, tam stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nich duchomy jest świat, nie zapomnij kształtów i barw. Wszystko płynie w swoim rytmie, wściekła muzyka nadaje rytm. Wśród przyjaciół czas wolniej płynie, nie siadaj plecami do drzwi. Tańcz, tańcz, brać stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd duchomy jest świat, nie zapomnij kształtów i barw. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna, obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, pragniemy szczęścia, pragniemy jak jasny gwint. Być może Bóg o nas zapomniał, gdzieś cicho w kącie spał. Podejdź tu do mnie, chcę zapamiętać twój zapach i kształt. Wezwij prawników i dział promocji i tych, co widzą w tym sens. Kroczymy dumnie, jak jakieś zombie, nie wiem za kim gdzie. Pogódź się z losem, przyszłość jest pewna, obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, praw stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze donikąd duchomy jest świat, nie zapomnij kształtów i barw. Fisze Manta tworzyło na początek drugiej godziny naszego spotkania w dopołudnia pyłu, a teraz proszę przygotować telefony, bo mamy dla Państwa płytę tygodnia. Muzyka ciszy, dwa piosenki złapane w sieć przez Marka Niedźwieckiego. Można je zdobyć, te płyty i te piosenki, pod numerem telefonu 71335. Proszę w treści SMS-a wpisać swoje imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Dwie płyty teraz dla Państwa, a z płyty Muzyka ciszy 2 Marillion. Now when you climb into your bed tonight, and when you lock and bolt the door, just think of those out in the cold and dark, 'cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love to go around. And sympathy is what we need, my friends. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friends. 'Cause there's not enough love to go round. No, there's not enough love to go round. Now half the world hates the other half, and half the world buys all the food, and half the world lies down and quietly starves, 'cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love to go around. No, there's not enough Marillion Sympathy z płyty Muzyka Ciszy 2 w wyborze Marka Niedźwieckiego, a płyty dzisiaj dla pani Małgorzaty z Białegostoku i dla pana Aleksandra z Chorzowa. Kolejne, jak się państwo domyślają, jutro w LP Trójce po 10:00. Do południa. A w studiu do południa przy Myśliwieckiej pojawił się gość Robert Dziębiński. Dzień dobry. I obiecałam sobie, że przedstawię cię tak, herszt dzikiej bandy. I teraz proszę się z tego wytłumaczyć. No, jakby to ładnie powiedzieć, herszt dzikiej bandy, bo założyłem po odejściu z Newsweeka portal, który nazywa się Dzika Banda. Poniekąd w hołdzie dla filmu Peckinpaha, a poniekąd z jakiejś przekory, więc tak, no, tak się nazywa portal, który jest moim dzieckiem. A Dzika Banda jako portal jest również organizatorem festiwalu, który nas zainteresował w do południa, bo w czwartki przychylnym okiem patrzymy na zjawiska pop, związane z popkulturą. Ten festiwal nosi nazwę Pop z wykrzyknikiem Festiwal. Zaczyna się 7 listopada w kinie Iluzjon w Warszawie, potrwa do 9 listopada. I to jest pierwsza edycja pod hasłem Neon Noir. To jest pierwsza edycja. Festiwal jest w ogóle troszeczkę wymyślony tak, żeby co roku tą popkulturę rozkładać, koncentrować się na jednym elemencie popkultury. I w tym roku padło nam na ten Neon Noir, bo ten program, tak naprawdę nad tym siedziałem prawie 2 lata, więc to jest takie dopieszczone neonuarowe dziecko, ale już w tym momencie generalnie mam prawie zamknięty program na rok 2015, który będzie kompletnie inny i mogę tylko tyle powiedzieć, że tym razem będziemy rozkładali to okropne dojrzewanie. To bardzo ciekawe. To jeszcze porozmawiamy o programie tegorocznego festiwalu za chwilę, ale chciałam też zapytać ciebie jako osobę, która się popkulturą od lat zajmuje, interesuje. Jak to jest, że właściwie wciąż mam takie wrażenie, że musimy odczarowywać tę popkulturę, że cały czas w jakiś sposób, mimo że żyjemy w erze, i tu użyję dwóch słów angielskich, które są nieprzetłumaczalne na polski, nerdów i geeków, cały czas ta popkultura jest czasami wstydliwą rzeczą jest przyznać się do tego, na przykład, że nie wiem, czyta się komiksy albo lżejsze powieści. Tak, nawet teraz jest taki trend w Polsce, żeby poważni krytycy literaccy, którzy zachwycili się nagle komiksami i odkryli komiksy, nie używali słowa określenia czytam komiks, tylko czytam powieść graficzną. Bardzo mnie to bawi. Natomiast dlaczego ta popkultura jest taka okropna, bo ona, czy tak okropnie traktowana, bo ona jest... Bo ona ma takie dwie skrajności. Znaczy jest ten ten pulp, ten pop, pop taki masowy i bardzo schematyczny. I on jest tak, powiedzmy, na tym pierwszym froncie. I jego faktycznie łatwo znielubić. To znaczy się łatwo znielubić coś, kiedy dostajesz 157 książkę z serii opowiem ci treść bez czytania, tak? Czy to samo dotyczy filmów. Ale jak w tym wszystkim pogrzebać i poszukać osób, które gdzieś te schematy łamią, bawią się nimi, żonglują, no to okazuje się, że z tej popkultury można robić całkiem ciekawe rzeczy. Zresztą ja zawsze powtarzam, że popkultura wcale nie znaczy, że jest głupia i jakaś ograniczona, bo jeśli spojrzymy na fenomen na przykład choćby skandynawskich pisarzy w Polsce i tak naprawdę przyjrzymy się temu, o czym oni piszą, to nagle okazuje się, że ta popkultura rozkłada na części pierwszej poświęca całą masę miejsca i czasu takim zagadnieniom jak pedofilia, stosunek do kobiet, przemoc w rodzinie. Ostatnia powieść Zygmunta Miłoszewskiego, Gniew, jest w zasadzie w całości poświęcona przemocy rodzinnej. Więc jest ta popkultura masowa, taka papkowa i bardzo schematyczna, ale gdzieś z drugiej strony jest popkultura mądra. No. I ja próbuję grzebać w tej mądrej, czy próbuję wyciągać tą mądrą. Próbujemy też usilnie wyciągać to, czego te braki w Polsce, bo niestety my mamy straszne braki popkulturowe, które wbrew pozorom wcale nie są uzupełnione, czyli mamy bardzo małą świadomość choćby właśnie powieści noir. Dla nas to ciągle jest tylko Hammett, Chandler, James Cain, ale to jak się powie, listonosz dzwoni dwa razy, tak? Mhm. Więc tak to jest. Powoli przechodzimy już do programu. Powiedzieliśmy, neo-noir to jest hasło pierwszej edycji pop-festiwalu, ale ja przeglądając program, który jest bardzo, to rzeczywiście widać, że długo nad nim pracowano, bo on jest bardzo, mówiąc kolokwialnie, spakowany, jest bardzo dużo aktywności, jest bardzo dużo rzeczy, które przez te trzy dni się wydarzą w Iluzjonie. Dla mnie to są takie trzy główne punkty, to znaczy projekcje filmów, spotkania o charakterze warsztatowym i spotkania z twórcami. Gdybyśmy mogli rozwinąć, co się będzie działo w tych poszczególnych punktach. Więc mamy tak, 17 filmów, bo ja już sam się pogubiłem w tym wszystkim, ale tak, chyba 17 filmów. Założenie jest takie, żeby przelecieć przez noir od lat 30. do współczesności, czyli mamy i Skamieniały las, czyli film, od którego zaczęła się w Stanach kariera Humphreya Bogarta, po Incepcję, czyli obróbkę Nolana, motywu noirowego Ostatniego skoku. Więc to jest 17 filmów i Hongkong, i Stany. Przegląd. Przy okazji pojawią się też wątki serialowe. Wątki serialowe noir. Tak, bo mamy taki panel dość duży, który będzie prowadził Łukasz Orbitowski, raz poświęcony temu, jak seriale sensacyjne się zmieniły i rozwinęły na gdzieś tam przestrzeni ostatnich 15-20 lat. Od Columbo do detektywa. Tak, od Columbo do detektywa, a do tego jeszcze jest taka laurka i cukiereczek, czyli takie spotkanie HBO-owe na zasadzie jak zostać scenarzystą HBO, gdzie Iza będzie odpowiadała na pytania. Iza Łopuch będzie odpowiadała na pytania ludzi, jak to zostać autorem scenariusza serialu. Hitowego w serialu. Myślę, że to spotkanie będzie bardzo oblegane. No ale spotkania, i to jest też bardzo ciekawe, że spotkania będą prowadzić na przykład uznani twórcy, pisarze piszący kryminały w Polsce. Bo to jest trochę tak, że ja przez te swoje tam 8 czy 9 lat pracy w Newsweeku poznałem tych ludzi. Z częścią tych ludzi w ogóle, Boże, zaczynaliśmy własne kariery, jeśli można tak powiedzieć, tak jak jest z Kasią Bondą, czy z Zygmuntem Miłoszewskim, czy z Gają Grzegorzewską. I przez te nasze lat 10-12 znajomości to się nigdy nie zatarło, wobec czego kiedy wyrwało mi się z serca pomożecie, to powiedzieli pomożemy. Ale idea generalnie jest taka, żeby zebrać fajnych ludzi, rozpoznawalnych, żeby też ci ludzie byli znakiem jakości tego festiwalu. Że to będzie Miłoszewski, to będzie Bonda, to będzie Grzegorzewska, to będzie Orbitowski, to będzie Ćwiek, to będzie cała masa ludzi, którzy są fajni, którzy mają głowę, mają nabitą głowę wiedzą. Bo jeśli coś jest coś źle świadczy o popkulturze, to ja ciągle będę to powtarzał, że źle świadczą o popkulturze ludzie, którzy wypowiadają się o niej, a nie mają o niej zielonego pojęcia. To przynajmniej te osoby, które będą u nas, mają o niej pojęcie. Przy okazji ten wątek literacki bardzo silny jest w czasie tej pierwszej edycji popfestiwalu i wymyśliliście również nagrodę. Tak, nagroda imienia Henryka Sienkiewicza dla powieści popularnej. Popularnej, nie takiej, którą czyta 12 krytyków, tylko takiej, którą czyta 12 tysięcy osób w Polsce. No, powiedzmy tak, znaczy się, to nie jest, broń ci Panie Boże, jak tam gdzieś ktoś nam zarzucał efekt kompleksów czy czegoś, tylko po prostu takiego braku na polskim rynku zauważalnego, docenienia, naprawdę docenienia i potraktowania ludzi, którzy piszą powieści czytane, nie powieści oglądane, nie powieści, które kładzie się na półce, bo dostało jakąś nagrodę i nigdy się do niej nie zagląda, tylko powieści czytane, powieści lubiane, autorów lubianych. Docenienie, pokazanie, dowartościowanie nie tylko przez czytelników, ale też i przez krytyków. No, bo umówmy się, że ta zmiana i to powolne docenianie przez krytyków w Polsce twórców popowych dopiero się teraz zaczyna. Znaczy ten rok w ogóle jest takim rokiem przełomowym, gdzie nagle we wszystkich polskich kolorowych mediach polski pop, czyli myślę sobie o Kaśce, Bondzie, myślę o Zygmuncie, myślę o Gaj, nagle ktoś zauważył, że oni istnieją, że oni piszą naprawdę dobre powieści. Przy okazji jeszcze tak wejdę w słowo, bo przypomniałam się, że też w programie macie pokazy pierwszych fragmentów filmu Borysa Rankosza na podstawie powieści Zygmunta Miłoszewskiego. Wyszarpałem kochanemu studiu Rewers, wyżebrałem, żeby nam pozwolili pokazać fragmenty. Trochę ziaren prawdy. Trochę ziaren prawdy. Zygmunt pokomentuje, jak wyglądała walka z Borysem, żeby ten scenariusz wyglądał dobrze i myślę, że to też będzie ciekawe. Znaczy, do premiery Ziarna jest jeszcze trochę czasu, bo jest bodajże 8 stycznia. Więc będzie mały przedsmak nowego Lankosza. Który miał przecież sporą przerwę od Rewersu. Także myślę, że to też jest fajna sprawa i jestem z tego bardzo dumny. Jak Państwo słyszą, bardzo bogaty program. Gdzie można znaleźć informacje dotyczące programu, jeśli ktoś by chciał konkretne wydarzenia odwiedzić? Na naszej stronie, w sensie na Dzikiej Bandzie, tam jest zakładka popowa, a ja już... ponieważ głupio się z tego tłumaczyć, ale naprawdę robię to tymi dwoma rękoma, którymi tutaj macham, wobec czego mam dużo opóźnienia z programami itd., ale już zaraz postaram się dziś w nocy tak, żeby udostępnić całemu światu, nie tylko przez bandę, ale wszędzie, gdzie tylko będzie. Programy poszły do drukowania, więc powinno już wszystko być tip-top od piątku, no najpóźniej od soboty. Moje serce raduje się dodatkowo, bo w programie pierwszy Batman w reżyserii Tima Burtona. Tak. Ikoniczny, fantastyczny. No i absolutnie noirowy. I absolutnie noirowy. Robert Dziębiński, pierwszy herszt, który odwiedził audycję Do Południa, redaktor naczelny portalu dzikabanda.pl i dyrektor festiwalu Pop Festiwal, który od 7 do 9 listopada w warszawskim kinie Illusion. Serdecznie Państwa zapraszamy. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję.

please try to let me have this last meal without you turning it into a battlefield. Who's the bad guy now? Everything, how I relate to the world I'm in. Now I know it's a game you play, hoping that in some way it would make my emotions grow. But in the end, it only makes me realize that no, you're the bad guy now. Bad Guy Now, Erland Oyes, płyty Legao w Trójce. 22 minuty pozostały do 11, a 7 listopada czeka nas premiera filmu Gotland. Jeśli to się Państwu kojarzy z Mariuszem Szczygłem, to całkiem słusznie, bo to jest dokument złożony z serii epizodów opartych na jego książce, a książka zainspirowała studentów praskiej szkoły filmowej FAMU, którzy przyglądają się w tym filmie powojennej historii Czechosłowacji i oczywiście samym Czechom. Mariusz Szczygieł w związku z premierą tego filmu będzie gościem Radiowego Domu Kultury w przyszłą sobotę, 8 listopada, tuż po premierze, tuż po tym, jak film wejdzie na ekrany polskich kin, a my mamy teraz dla Państwa zaproszenie na seans przedpremierowy w Warszawie w Kinotece 5 listopada 22:07. Klenot pracuje, hlavně v noci, domů jezdí taxíky a trolejbusy. Představa šťastného života je asi Fata Morgana, neexistuje. Dneska má v kapse Afghánistán, policajt je klient, tak se nemůže nic stát. Kdyby přišel další, to by bylo, na to by její tělo asi už nestačilo. Klenot pracuje, hlavně v noci, domů volá mámě, když má pocit, že představa šťastného života je asi Fata Morgana, neexistuje. Klenot se jmenuje Eskortová a máma ji asi už líp nevychová. Dneska má v tašce nejen jedno pivo, jedno by jí už asi nestačilo. A Liverpool je doma a to se jí moc líbí, když trapný AC Milan dostane tři góly. A Liverpool hraje doma a to se jí moc líbí, nikdy nebude sama, možná jenom chvíli. Vytěkano ty skurtový, zuřej ty nejsilnější vášně. Pracuje hlavně v noci, do domu jezdí taxíky a trolejbusy. Představa šťastnýho života je asi Fata Morgana neexistuje. Dneska má v kapse Afganistán, policajte, klient, tak se nemůže nic stát, kdyby přišel další, no co by bylo, na to by její tělo asi už nestačilo. A Liverpool hraje doma a to se jí moc líbí, když je chce Barcelona, dostane tři góly. A Liverpool hraje doma a to se jí moc líbí, nikdy nebude sama, nikdy, nikdy, nikdy, by tě chvědou ty skorkolí, zůřej ty nejsilnější vášně. Opatrový štátní bydlí mu mihaj, zrovna plive z okna nebo se jenom dívá na město jménem Santiago City, Santiago Town, možná si tu i ty. Však pak dneska bobin plyn, kde jsou na nádru nad znamení. I ty víš, co je mít najednou v plánu, jít zeleným neoprenu na zelenou bránu. I ty víš, jak automatický mlýny melou, i tobě se tenisem ukradli kolo. I ty víš, kde je ten barevnej nápis a GM játy a pod oblohou dráty. I ty víš, jak se vypít sport doby, u tvojí některých kamoši už mají hroby. A tak víš, kde mají ty živý byty. A tak za nima jdeš, sám Pego City. Slunce jde dolů a jímo mihaj, dál plive z okna, dál se dívá na město jménem sám Pego City. Sám Pego Town, možná si tu i ty. I ty víš, jak se Česu bezký a že jen mrtví se sem zpátky nevrací. I ty víš, že tahle krajina je rovná a Gučáru by se už asi nikdo nevyrovná. I ty víš, jak páchne skávovin plyn. I ty víš, že je výborný parku, dva litry vína, pak naspat jukebox u Lumíra. A když se zeptáš, where's my mind? A když se zeptáš, where's my mind? A když se zpíváš, where's my mind? Tak je přece tady, tady v Santiago Town. Myślę, że to co najważniejsze zrozumieliśmy. Klenot, Wypsana fiksa w Trójce, a zaproszenie na film Gotland na 5 listopada w warszawskim kinie Kinoteka pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. Wciąż jeszcze mamy kilka egzemplarzy. Fajny film. A ten sygnał oznacza, że w studiu pojawił się Ryszard Jaziński. Dzień dobry. I od razu zapytam naszego gościa, czy rękawiczki, szaliki, czapki przygotowane, bo myślę, że przynajmniej jeżeli chodzi o późne wieczory albo ranki, to już przydadzą się. Tak, już wszystko mamy gotowe. Śpiwory też już czekają w samochodzie, żeby nie zamarznąć w czasie drogi. Bardzo mnie to cieszy. Witamy naszego gościa. Jest Aleksandra Grażyńska dzisiaj z nami. A skoro właśnie Aleksandra, no to znaczy, że Polska Światłoczuła, ten projekt, o którym mówimy od dawna w Trójce, rusza znowu w trasę. Kiedy? Tak, w poniedziałek ruszamy w trasę, tym razem na północ, z wspaniałym filmem Adama Ustynowicza, Chopin The Space Concert. No właśnie, mówisz wspaniały film, a ja myślę, że niewiele osób zna ten film, niewiele osób widziało go. Niestety tak, w Polsce rzeczywiście niewiele osób widziało ten film i mamy nadzieję, że to jakoś się zmieni, a jest to film... Piękny, prosty w swoim założeniu, ale zarazem szalony, ponieważ Adam Ustynowicz, poza tym, że jest reżyserem, jest też rozkochany w kosmosie. No i chyba w Chopinie, bo Chopin pojawia się w tytule. I postanowił zrealizować taki film. Po prostu spytał się kosmonautów z NASA, ponieważ się z nimi przyjaźni. A skąd takie bliskie związki przyjaźni? Adam Ustynowicz, tak jak mówiłam, on jest rozmiłowany w kosmosie, poza tym, że skończył łódzką szkołę filmową, też skończył Politechnikę i współpracuje w takim naszym polskim ośrodku nad badaniami kosmicznymi i tam nawiązał kontakt z kosmonautami z NASA i się pytał, co oni czują w przestrzeni kosmicznej i oni powiedzieli, że jakby żadne słowa tego nie opiszą i on pomyślał, że może to być muzyka i kiedy zbliżał się 2010 rok, który jak wiemy był rokiem chopinowskim, wtedy też oni mieli wyprawę na międzyorbitalną stację kosmiczną i spytał się ich, że może to jest Chopin. Oni na początku go wyśmiali, ale powiedzieli, no daj płyty i zobaczymy, co da się zrobić. Jak zaczęli słuchać, okazało się, że to jest tak, Chopin. Okazało się, że to jest Chopin i oglądając ten film też mamy takie poczucie, że rzeczywiście Chopin i kosmos razem idą w parze i też jakby kosmos daje nowe znaczenie Chopinowi, a muzyka Chopina daje nowe znaczenie temu kosmosowi, temu widokowi Ziemi z właśnie orbity i to jest naprawdę jakaś bardzo piękna taka impresja na temat naszej planety i też właśnie nagle te utwory Chopina mają inne znaczenie. Inny zupełnie wymiar, no właśnie, ale mówimy o takich dużych odległościach. A jak to się dzieje, że film Adama Ustynowicza jest bardziej chyba znany w tej chwili za granicą niż w Polsce? Trochę nie wiemy, jak to się stało i mamy nadzieję, że to się zmieni. Film ten był... No dzięki wam również, tak? Między innymi dzięki Polsce Światłoczułej. Film ten był pokazywany na zagranicznych festiwalach i tam się cieszył całkiem dobrym przyjęciem. W Monako dostał główną nagrodę i kiedy został wydany na DVD, w ogóle w Stanach sprzedał się na pniu i w Polsce też jakby musiał być zrobiony dodruk, ale jednak ponieważ też to był film, który Adam Ustynowicz zrobił totalnie za swoje pieniądze, więc Jest również producentem filmu, więc myślę, że tu też nałożyła się kwestia jakby utrudnionej też promocji takiego filmu. Też jak wiemy, no niestety dokumenty cały czas w Polsce ciężko jest spotkać w kinach. Nie zgodziłbym się już, myślę, że o to. Zmienia się to, ale jednak... Dużo z tym lepiej. O wiele z tym lepiej, bo jednak te pełnometrażowe dokumenty też mają swoją publiczność, ale masz rację, że przede wszystkim jednak na festiwalach, czego najlepszym dowodem jest Planet Plus Doc chociażby. No właśnie, Polska Światłoczuła, tu nie musimy specjalnie chyba przypominać, na czym polega ten projekt. Wiadomo, jeździ po Polsce, odwiedza miasta, miasteczka, właściwie nawet wsie, w których nie ma kina. I co tym razem, kiedy planujecie dokładnie tę wyprawę, w jakich miejscach? Więc ruszamy w poniedziałek, pojedziemy do 5 województw na północy Polski, to będzie Kętrzyn, Górzno, Miastko, Nekla i Drobin, więc już w piątek wieczorem wrócimy do Warszawy i ta trasa będzie tak wyglądać. I oczywiście, co najważniejsze, będzie okazja, by nie tylko film zobaczyć, ale o nim porozmawiać. Tak, będzie z nami reżyser Adam Ustynowicz i mam nadzieję, że rozmowy będą burzliwe, bo już ten film pokazywaliśmy w Rozbitku w trakcie Festiwalu Transatlantyk i cieszył się bardzo dobrym odbiorem. No i niech tak będzie również w tych miejscach, które odwiedzi tym razem w tej trasie w przyszłym tygodniu Polska Światłoczuła. Chopin The Space Concert, spotkania z Adamem Ustynowiczem, reżyserem i producentem filmu. Dziękuję ci, Aleksandro, za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. I zapowiedź tego wydarzenia była z nami Aleksandra Grażyńska. Ja pozwolę sobie na krótkie wspomnienie. Kiedyś zdarzyło mi się z Polską Światłoczułą pojechać w trasę, we fragment trasy dołączyłam do Polski Światłoczułej i wciąż jestem pod wrażeniem, jak szybko oni są w stanie rozłożyć ekran w kolejnych miejscach, do których z tym ekranem przyjeżdżają. Trzeba dodać, że to już nie jest tak jak kiedyś, jak to się kojarzy ze starym kinem. Że prześcieradło. Kawałek prześcieradła, tylko jest to naprawdę, są to projekcje najwyższej jakości. Bardzo profesjonalne. A z Aleksandrą Grażyńską z Polski Światłoczułej rozmawiał oczywiście Ryszard Jerzwiński. Diabli wiod, nie głupia. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał. Pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Hey! W śmiertelnej pościeli leżał do niedzieli, aż na łóżku stał i kazał przyjść i mówi: